जिंद जान करा तेरी होके मरा जिंद जान करा करके छावा दिल दे तेनू कोल बिठावा तक तक तेनू खैर